أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. مخي ده خبيث و طيب ففرق ده كولو بانده تيزي ورکلا چه ده گوره برابر نده. ناوريدون کو ده غير ده وجه در تپوسونا شروع کلو چه ده خبيث کم ده طيب کم ده ده با خبيث يو کنا و ده با طيب يو کنا. نوز ده تپوس کولو ادب ذکر کئی او ربط په اعتبار د مضمون سره د دې مخکې سره داله چې کله خبيث عقاید او اعمال او خوراکونه لکه نظر او منخ د غیر الله او غیره معاشره کې ډیر دي دی. دا چې وخت بیا به ضرورت او به حاجت او اختلافي مسلو کې بحث کول او دا غیر دعوت کول جایز نه دي ځکه عاقبت او انجام بدایي چې خلق بشر او کفر او بدعات او کې اختشي او دا به ډیر شي او عام بشي کنه ځکه دا غیر مخنیوي بنه کیږي او دا غیر د وجه نو بیا موحدین خفی ځکه وی وای ایمان والو داسې مسائل چې دا غیر حاجت نه وي هغه کې ماخته کیږي خصوصا په داسې معاشره کې چې شرک ډیر دی او کفر ډیر دی او ته په اختلافي مسلو کې بحثونه کوي او پایه کې د مناظرو دعوت یو بل لور کوي دا به دین ته ډیر نقصان ورسوي او دا پار دور کې داسې شوی دی چې د دې د وجه نه دین ته نقصان رسیدل دی که کله خلقو غیر ضروری بحثونه شروع کړی دي او غیر ضروری بحثونو کې دا بحثونه کوي چې دا اختلافي مسائل چې پای کې وسعت ته هر طرف ته دلیل شته او هر طرف ته د امام قول شته او امت کې دواړه عمله موجود دي او پای کې او سړی د مناظرو دعوتونو ورکی او په بل د کفر فتوی لګی دا غیر د وجه نه غاصل مطلب په ځای پاتې شي نه په معاشره کې شرک ډیریږي او بدعات ډیریږي او دې په دې مسلو کې اختی نزکه ادب ذکر کشی یاد ساته گوره یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو لا تسألو عن اشیاء تپوس مکوه دا داسی سیزنو ان تبد لکم تسؤکم تخکارشی تاسو تا جواب داغی خفا بکی تاسو و ان تسألو عنها او کتپوس کوه تاسو دا دغ سیزنو حین ینزل القرآنو پا وقت نازل دو دا قرآن کریم کې تب دلکم نخکار بشی داغی جواب تاسو تا اف اللہ عنها ما فی کردی اللہ داغت پوسنو نمخ کی جکم کلی دی آئندہ زان ساتے واللہ غفور حلیم او اللہ تعالی بخون کے صبر کو ان کے لئے تنبیح بیادائی چی افسوس بھئی پاغ کسانو چی پیو علاقہ و پیو کلی کی دا کفر و دا شرک و دا دہریت و دا بیدینے و دا بیحیائے فتنہ پزور کی او خپ ترقه موجوده دعوت هم غیر طرف تور پولی کیږي او خلق د دین ناراض کی او بیا هم دا کسان په اختلافي عملی مسائلو کې بحثونه کوي او دعوت او مناظره کوي او د شرک او کفر مقابله نه کوي. یا ایها الذین آمنو او ایمان والو اشاره ده چې مقتضا د ایمان دادا چې فرض او فرق او په منځ د ضروری او د غیر ضروری کې کده ضروری او غیر ضروری په منځ کې د فرق نه کنه نقصان دي درکې ګوره او لا تسألو عن شیء پدې کې بیا مفسرین مختلف واقعات را نقل کړي چاوي وی عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه سوال کړو د نبی علیہ السلام نه چې دا الله رسولا زما پلار هغه سوکو من ابي بخاری کی راضی مسلم کی راضی یا نبی علیہ السلام وتوی بل سړی پاسې دغه وی وی انا انا زب کمزه مد الله رسولا نبی علیہ السلام ته فنار ته بور کی منافقو او بل پاسې دغه وی انا دی زما پلار بکمزه ای نبی علیہ السلام ته اور کرغړی فنار. او دا روایت ابن جریر ذکر کړل دی ابن کثیر هم راوړ او خپل تفسیر کې او هغه وی سند بالکل صحیح دی. دارنګه او سړی راغې نبی علیہ السلام ته اے ناقتی زما او خ بکم زئی دا بخاری کې روایت راځي. دارنګه غسوالم چې حدیث د مسند احمد کې دی چې نبی علیہ السلام کله آیت د فرضیت د حج لوستو کنا چې الله پتا سو حج فرض کړل دی نو صحابی باسه دو اقرا ابن حابس رزلان هو وی فی کل عام یا ال عام نه هاذا عمل الابد یا رسول الله دا صرف د یو کال د پاری کنه هر کال فرض دی او دا خو په وخت د نزول د قران کې بیا واقع شیو او د آیات کې دغه صراحتن داخل لی دا ټول صورتونه ا د دین علاوه نور سوالاتم اغه هم داخل لی په اعتبار د عموم د آیات سره حافظ ابن حجر فتح الباری کې وی دی کې هغه سوالونه داخل لی چې هغه په طریقه د استهزائی تو کې پشموزی کوي دین بوري یا په طریقه د امتحانی یوه امتحان به ګورم علم به ګورم امتحان به کوم یا په طریقه د تعنتی زد او عناد دی او داغه د وجنه او سړی سوال کوي او تپوس کې غم په دې کې داخل دی او علامه ابن قیم اعلام الموقعین عن رب العالمین کې وی په حکم د دې آیاتو اوس منقطع نه دی عمر رضی الله عنه دور هغه ملګری سره روانو او په دې کې دو مون سټیم شن هغه یو ډن ډولی دو میراله چې ردی نه او د سکو هغه ته وی نا ملګری دا وی وی دې کړی والا نه خوا کې کسانو نه تاسو کو چې نه دې ته درندگان راځي سکمی یو کنه عمر رضی الله عنه ته کې نه پارم باندې هیڅ ضرورت نشته تاسو ته ظاهر کې مونږ ګورو پاکی دیو خداس کا ان تبدلکم تاسوکم تاسو تا ښکار شي هغه نو تاسو به خفکی مانه کې جواب دته وشي کنه نو تاسو بیا خفګان کې پریوزه او دا جمله اصل کې صفت مقیده ر الاشیاء لپاره مانه هغه اشیاء چې هغه غیر ضروری دي دا غیر تپوسونه مکوي ځکه کم چې ضروری شي زونه دی خو به تپوس خامخا کې ورستو وراشي سورې انبیاء او آیات کې او سورې نحل درې سلويخ کې چې فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کتا سونه پويږي نو دا علم والنه تپوسو کې کنه دا علماونه تپوسو کې د دواړو آیاتونو تعارض نشتا الته مطلب دا لري ضروری مسله ده دلته غیر ضروری مسلې دي ورستو بیا وایم وان تسالو عنها حين ينزل القران دې جمله کې د مفسرینو درې اقوال دي یو دا چې دا رټنه ده او تاکید دې لا تسالو د پاره مانه د قران نزول شروع دی او بیا هم تاسو به ضرورت ته پوښونه کوئ نو ضرور به په قران کې جواب راځي او تاسو بیا خفه نو ولې داسې ته پوښونه کوئ او دویم دا چې مخکې جمله کې دا ذکر کړه چې ان تبدلکم تسوکم نو دا ابداع او ښکار کول دا غي جواب سبب د مساحت او د خفقان د دیو ګرځاو کنه دې جمله کې طریقه دا غي ذکر کړي چې هغه نزول د وحی له هغه باره کې نزول د وحی به وشي نو تاسو بیا خفه او دریم قول خازن ذکر کړل دی چې کچره تاسو صبر وکړو تر دې چې قران کریم کې یو حکم نازل شي او دا غي شرح او وضاحت ته تاسو محتاج یې او تاسو وکړئ جواب بدر کړئ شي نو بنا په دې تفسیر باندې بیا ترغیب دې سوال کولو ته په وخت د ضرورت کې چې ضرورت په وخت کې سوال خامخا کوي او به ضرورت هم کوي عف الله عنها دې کې دو توجیهات یو دا چې دا ځان له مستقل جمله د جمله مستنفه او اشاره ده چې دغه قسم تپوسونه ګناه ده لیکن الله د نه د نزول نه وړاندې هغه تاسو ته معاف کړی دي ځکه تر اوسه لا حکم نه راغلی او دویم وجه دا ده چې دا بل صفت دی د اشیاء د پاره چې داسې اشیاء تپوس م کوي عف الله عنها چې الله د هغې باره کې قرآن کې حکم نه دی رالېږلی او په تاسو یې نه دي لازم کړي دا ولې دا وسعت دی په هغې کې یا دا چې پرېښود وي الله د هغې بیان د پاره ده دی چې تاسو خفه نه شئ خو دا توجیه د ترکیب په لحاظ لګلری وه والله غفور ټول ګناهونه بخښي ایمان والا ته حلیم کم سړی چې مستحق د عذاب دی دا هغه نه هم عذاب رستو کوي چې کیدی شي اوس به توبه وباسي اوس به وباسي قد سألها قوم من قبلكم یقینا تپوسونه کړي وو داسې یو قوم ستاسو نه مخکې ثم اصبحوا بها کافرین بیا شول د هغې د وجې کافر د داسې غونتو څیزونو سألها منه سأل مثلها دانه چې د عینهي د دې څیزونو خوره دې په شان تپوسونه نورو قومونو کړي وو او بې ضرورته تپوسونه بې ضرورته سوالات او مطالبې وي نو الله بیا چې کله هغه څیز راولېږو نو هغې کافر شو نه منو او دا داسې وو لکه بني اسرائیل شو چې هغې د موسی علیه السلام نه کله دا طلب کوو چې مونږ ته مخامخ الله وښیه سورې بقره کې تیر شوي دي که نه نو په هغې باندې عذاب راغی کنه په هغه وخت دارنګه نور مکذبینو لکه قوم د صالح علیه السلام هغې د اوښې معجزه طلب کړې وه قوم د موسی علیه السلام او قوم د عیسی علیه السلام مائده طلب کړې وه د خپل پیغمبر نه چې مونږ له دسترخوان ناشي د برې نه کنه او تفسیری خاتمی کی بیا وی چې دی آیات کې داخلي تفریعات کول په داسې مسله باندې چې پاغه باندې کتاب او سنت او اجماع کې دلیل نشته وجود داغې ډیر کمی چرتا پاغه باندې بی ضرورت وخت ضایع کیږي سي مولا لګي او لګیاله په کې دقت تزیو ډیر باریکې تزی دارنګ په دې کې داخل دی بحث کول پاغه امور غیبیو کې چې شرع کې حکم داغي په ایمان باندې اجمالاً داغله دی تفصیل د کیفیت مونږ نه معلوم لکه د الله صفاتونه شو یا لکه مسله د عذاب د قبر شو اوس ایمان پر راوړل او بس تا د عذاب اخو کیفیت باندې مونږ نه پوهیږو او دلیل منصوص نشته تا سره چې د دې کیفیتونو بحث کین اولی لګیای به مطلب او امام شاطبی الموافقات کې وی ویل سورتونه دی د کراهیت د سوال یو دا چې سوال دا غفیس چې فایده په دین کې نه ورګي فایده په دین کې نه ورګي دا کار دی په دین کې څه فایده راځي او سړی وی چې ابراهیم علیه السلام چې ګډه لال کنه غوخه چاو خړه د دې کچې مونږ ته اډو معلوم وشي چې پلان کې وخړه نو څه فایده راځي دین څه فایده پکښتا یادا چې دا ګډ رنگ څنګه یا هغه چې کولې وو کنه خره وی یره لمواله ګډو کبې لمو او جبرئیل علیہ السلام کو غرا کوس کړه وکنه نورو فرشتو سره راوړو او بیا کته پاتې شو لګ وخت سره دلې پرې زمکه کې وکنه سم دستی له دا به مطلب ته پوښونه دي دا بیا دا دې سرمن ته شو ګوډي دې جوړه کا مصلی دې جوړه کا جانې ما دې جوړه دا به مطلب ته پوښونه دي دګر دین څه فائدہ نشته نو دویم دا چې سوال دا غسیز کوي چې خه کافی بیان هو شو وضاحت او شی دې دا وضاحت ورسو بیا سوالونه کوي نو دریم دا چې سوال دا غسیز چ هغه وخت کې ضرورت نه هغه وخت کې دا غتی ضرورت نه دی دا سوال کوي مدریم دا تلورم دا چې د اوغلوتاتو سوال غلطیان جوړه وي کنه مونږ ته دوړی وایو دوړی ولي کله کله دوړی وی وای له زر وایا یو سړی یو طرف ته سلام وکړو مونږ یې کو نو یې خذف طلاق شو هغه بل طرف ته سلام وکړو نو مونږ یې مات شو مونږ یې ختم شو دا څنګه مساله وا اوس وې از مطلب د دین نشته دا چې د ډیر نادر صورت براغلی او دا رښتوم نه لا په دنیا کې موجود شه نه دا صورتو چې ته خلکو ته ذکر کړي یا دا سينو د دې پشان دي وګلوتات کی غلطۍ او مقصد پای کې سي یاد یو تن هغه په زبانه کې نولي مقصد دای لکه بازي مولای عالمی او دا هغه مقصد دای چې یو بل عالم دی هغه سره حسد دی نه په هغه باندې داسې اعتراض وکړي چې هغه چپ کی او دا شیوی ری زمون کو سلفو که او غیلن جواب کرده ده. کل کل داسی او خبر را لمخیتا که تا تا دا غیر پورا و زاحت نشتا نو آغا خندنی او کی بیا جی خطا تا پتا نشتا تل ازان تا مولاوی مام مالک رحمه اللہ علیه و تن ناغه او تیوی ویر جی تا دی فلان که مسئله بارا کستا سو سم ناغه و تیوی ما تا پتا نشتا ما افسر او وی په ما ته خو سوو آیا کنه چې زه خلکو ته ورسوم ځکه خلکو ویلي چې دا تاسو ته کنه هغه خلکو ته دا وایي چې امام مالک پنه پویله په دې مسله خو سوو آیا کنه دا څه کم علمي خو نه دا علم نه چې دا د یو مسله علم نشته نو صفه وایا ته چې ما تر دې پته نشته چې دا په دې داګه نه تاسو کوا نو په نظم دا چې سوال د علتونو د احکام شرعیو چې په شرع کې ذکر نه وي څنګه یره دا ولې د سار برکاته سنت نماز پخین ولی سرور رکات دی مخکی ادا ولی رسار په فرض دی نماز پخین سرور دی نماز دیگر سرور ادا ولی ما خام درې فرض دی دا به مطلب دی دا ولی یو میاش روزه دا ولی پینځه ټیمه منځونه دی پینځه وخت او نور نشتا دا ولی دا د ستر په دا طریقه را چې لاسونه او مخ او دا وینځلی دا اوس دی کی په دې تکلفات کوي بس دا الله حکم دی او دا منه به ضرورت ته پوښونه بده کې مکوا کني ته باقیږي او خرابېږي ها ځکه مونږ چې دا حکم منلې دی دیو جنا منلې چې دا الله حکم دی او دا الله د رسول خبره ده نور اخو مونږ غنځو اگر چې داغه غن حکمتونه کیدی شي داغه غن علتونه کیدی شي لیکن مونږ پر الله نیو مکلف کړی دا به ضرورت سوالات دي ښه اورر کسان بلاتی وي نه چې هغه بشرعي مسلو کې به ضرورت سوالونه کوي کنه شرط آیو طلاق دې کې ولي رجوع کیږي درو کې نه کیږي طلاق ولي درې دي پنځه ولي نه دي لس ولي نه دي نه ولي نه دي او دا داسې نورې مسلې دا اشاره دا شان داغله اخترونه ولي دوی درې ولي نه دي دا ولې دا فلانه مسله داسې ده دا احکام شرعیو بارکه علتونه معلومه ده به ضرورت ده پوښونه دي نشپغم ده چې دا غو امور چې تکلف پیدا کوي ته تکلف د سيزونو ته پوښونه کول صحابه ور تکلف نه ځان ډیر لري ساتخه او هم ده چې سوال کوي په معارضه د کتاب او سنت کې په خپل رائے قران کې حکم راغلی دی، حدیث کې راغلی دی، په خپل رائے چلی بیا. نو اتم دا چې سوال کوي د متشابهات مبارکی، نو هم دا چې سوال کوي د مشاجرات او د صحابه، چې دا اولی د علی رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه یو بل سره دا پلانې جګړه راغلی و، دا اولی پلانې صحابي او پلانې صحابي دغه یو بل سره دا خفګان ناغلی و. وې بس پدې یې فریدا نیکان خلقو او هغه دور دی چې دا غي پړونو کې یو بل تکینی نه دی، کدا غي یو بل سره اختلاف راغلی دی، غي دواړه خو الله ماف کی، خو ما تابه ماف نکی. دغه وجه چې امام شافعی رحم الله علیه وسلم راغی یا امام عبد الله مبارک لا وته وی ویرا علی رضی الله عنه په حق او معاویه رضی الله عنه په حق او چې دواړه یو بل سره جنگ کو، نا ورته وی وی تل کدیماون طهر الله عنها سیوفنا فلا نلوث بها السنتنا. دا دا چې ویني دي چې الله زمونږ توري داغې نه بچ ساتلی دي، نو مونږ په خپلې ژبې نه ککړو ښه دوی روپ شه. نو لسم دا چې سوال کوي په طریقه د ضد او د تعنت او د عناد، دا لس قسمه سوالات امام شاطبي موافقات کې ذکر کړي چې دا بې مطلبه سوالات دي کنه، او قرآن کریم منع کړی ده چې لا تسألو، دا تپوسونه مه کوئ. او بیا د هغې مثالونو مفسرینو یا هغه ذکر کړي و خپله هم مخه تاسو کوم څه تیر شو. ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وسيله، ما جعل ندي جائز کړي، ندي مقرر کړي، ندي روا کړي الله من بحيره سوغ پر کړي شوي ساروي، ولا سائبه آزاد پر خو دي شوي، ولا وسيله په وس کړي شوي دبل سرا، ولا حامنا غبط شوي ملا والا. او ما جعل مطلب سی مخوی جعل الله الكعبة البيت الحرام کنه، نا الله اگر وا کړی دا داږي جعل شوی دی، شریعت راغله دی، دلته وی د دې شریعت نشته، ما جعل دې اجازه نشته ها. او بیا مخکې ذکر شو چې دا ته سوالونه مکوي چې هغه داږي د وجنه شي پتا حرام شي سبب د تحریم د سيزونو ګرځي، نو اوس منه کوي د باطل تحریم کولونه په مستقل طور، او اشاره ده کی به ضرورت بحثونه مکوي، غارت کوي پر اسمنو شرکیو دا ضروری ده. نو مطلب دا چې دا چې ضروری سوالونه کوي چې پاغه تاسو عقیده سموشي، او الله جل شانو دا چې زونه نه دي ګرځولي دا نو تاسو لګي اوغه کوي لکه په عربو کې داو بحیره، دا من بحیره هیڅ قسم بحیره نشته، من ته د پاره د استغراق او استغراق دې مقام کې. او قرطبی د سعید ابن مصیب رحمه الله قول نقل کړو چې هغه د سید التابعین وی چې بحیره هغه ساروی د مؤنس اوغه غوا بیزا چې دا غي پېبه د خپل درگاونو د پاره بند کړو، مانه څوک به ځان د پاره غنی شي لوشلې، او دا هغه بابا یا دا هغه دلبار منجوران استعمالول شي، دا غن وسی استعمالول شي، او دا غي غوب به بیا سری کده نه په تور باندې، ځکه به غي د بحیره وی او بحر وی اصل کی سیرلو دا غوګ به ولا پدی سیر کړه چې دا اوس د پلان کی درګا دا، او دې د بس غوګ نه کینو کړه چا پټی کی بغیر دم بچا غوګ نه کو، او چا دې د یری پم نشو لوشلې چې دا د پلان کی دا بودری برتا ورزی دا راغر درګا دا. او د امام شافعی رحم الله او دارنګ د نور نو روایت چې غي وی وی بحیره هغه اوخوا چې پینځه کړه ته بلنګ شو، نو که پینځم بچي بده نر راوړو کنه مانه اوخ به پیدا شو بچي، دی به وی چې دا نارینه او زنانه دواړو لپاره حلال دی، او که اوخه پیدا شو مؤنث بچی وو دی به دا غي غوښ سری کو، نو دا غي په غوښه به په زنانه بیا حرام ګڼل. او اکرمه وی رحمه الله چې دا غي ټول منافع په وړه وغیرہ به په زنانه باندې حرام ګڼل، چې مړه بشو کنه مړه بشو مردار بشو، نو بیا به زنانه لپاره حلال و جو سلا لاله، دا کور تحریم ده دی. او بخاری د سعید بن مصیب پر روایت سره داوی چې دې په به صرف د تواغیتو د پاره خاص کړو، مړه دا منختم و نظر د غیر الله موقتی صایبه قرطبی او خازن و غیره خپل تفسیرونو کې ذکر کړیو چې جاهلیت کې به وسړی بیمار شون اروغه بشه کنه، یاد اسو خپل خپلوان چې تروک شو زوی به روک شو، نو دې به د الله په نوم باندې دی اوخه نظر وکړه، الله په نوم به وکړه، ناغه به آزاد پرې خو دا پاغه باندې به بارول سورلی کول منه ګڼل، او هر چا ته چې دا هر چا فصل ته بنن وتا ناغي به وي وکاو سي منه کو نو مونږ ته بودري روړ سي، او بیا آزاد کر دي د پدې پټو کې. او د سعید ابن مصیب رحم الله روایت امام بخاری نقل کړه چې دا به هم د الهو په نوم باندې کړه، چې دا پلان کی درګاره ده، هو بل شهید ده، او دارنګ امام رازی هم ذکر کړیو چې دا به دغه درگاهونو اسنام په نوم باندې کوله تفسیر کبیر کې وی او اختیار بیا ردی د منجورانو چې دای خپل خوخه د اوس دال علی کنه دا خرسی او کنور څه فیدی ته لې نغیته غسی شي خبره څوک نشي غسته وسیله وسیله سواد تر خازن وی ودا بيزب او چيله چې وزله بلنګ شو او قوم بنرو مذهب هبه کو او دی بدنارینو زنانو دوارو د پاره حلال غنو او کجه ته چيله به دي پیدا شو نر بنو پیس بنو نو داوا په ګړو بيزو کې به پری خورا او که جوړه به پیدا شو چيو با پیسو بلبا چيله وا نو دی به وي وصلت اخاها وصلت اخاها دا مؤنث د خپل رور حکم کې شو نو دواړه به نه ذبح کول بیا ها ابن اسحاق رحمه الله روایت هغه دا بيزوا چې لس مؤنث بچي به پر لا پسې راوړل کنه معنا لز زل بلنګ شو اور زل به چیلې راوړل نو دی به وي وصلت نو دا غي نرستو به چې بچي راوړل هغه به د نارینه د پاره حلال او د زنانه د پاره حرام ګڼل او د دې باره کې بخاري وي چې دا به د خپل الیها په نوم باندې وګرځول دا تواغی ته بنوم چې دا جی دا لاس تخي سیم شو دا د منات بزرګ شو ولا حامن قرطبی وی وی اوخ با مذکر چې داغه د شان بلس اوخ بلار به شوی کنه مال به شوی دی به داغه پملا باندې بیا را تاوس وزر لګو چې دا اوس باچا شو او بیا به پاغه سورلی کول بار رول حرام ګنل دوبو د غیان بنشو بندولې چا به داغه نه پیدا نشو حاصلولې پټو کې بداتې ګرځې دو امام بخاری وی وی دا به هم د تواغی ته پنوم پری خو دا ګور امام بخاری اصولو کې د سعید روایت را نقل کړو چې دا به د الیه او کونو عدالت مسله ځکه اصول کې دا خبره مونږه تفصیل سره چې یو تحریم د غیر الله دی او نظر د غیر الله دی په اړه کې فرق دی تحریم د غیر الله دی ته وی چې یو سیزو هغه داغه پنو منښت نه وکړي هغه په ځان باندې پن کې دی د پاره چې ماته بودری را رسی ونی د درگاه سره تعلق دی دا د بابا د دربار ونه دا نو کدا مې استعمال کړ بودری براتره ورسی دا داغه بر دی کدا پر ما استعمال کړ کنه دا ضرر براتر ورسی دا داغه خوا کې کند راغله داغه میان دی کدا میانو م استعمال کدا بودری براتر ورسی دې د به تحریمات وی یا زموږ زمانہ کې ردی صورتونه شتا چې چرګه و بانګوي بیا به سپیره غن لکه چرګه به چې بانګوي مناسبه ته مسله کړی وا چې دا بیا مال را رسوي او هغه به د ډیر سور بواری دی او چې بانګوي له کنه دا بیا غل رسولا ایا بدا سوسی چې ته ساروی به لال کو یا به چرګ مرګ وې سر به هغه سړی خوري چې دا غ پلار مړی ګوري کني بیا به پلار مړ شي دا شان نور ډیر سيزونو چې هغه حلال ودي په ځان باندې حرام کړو په دې دور کې انده تشتا دې ته تحریمات د غیر الله وي ایا نظر د غیر الله دی نظر دې ته وي چې او سيز دا غیر الله په نوم کې دا الله نه علاوه د بل په نوم کې چې دا د فلان کی سه منخت دا دا هغه نظر دی اوس د نظر د غیر الله مسله دار چې د غشي په لید شي سوره نام کې ان شاء الله تفصیل دا روان دي ځکه دا شرک تفصیل کا ګوره کنه نو سوره نام وګوره بیا چلته مکمل تفصیل دې سورتونه ذکر کړی دي او علماو تقریبا اتفاقی فیصله وتا سماویلی مخه سوره بقره کې چې نظر د غیر الله منخت د غیر الله دا پلیته ده او دومره زیاته پلیته ده چې کوم سره ډیر وګی شي او مردار وته ملاویږي او پرې غالته د منخت حلوا ده یا د منخت لاله شوی بيزه ده او صفا غوخه دا هغه به نه خوري دا مردار دی خوري دارنګه کوم مردار نه وا نو بیا بدون کی وینس کی شي ځان بچکول د پاره چوس دی مری د لوګي د وجینه نو کدا دواله نو بیا د خنزیر غوخه خوري نو کدا درې واله نو نو الاغي بیا د غیر الله د نو منښت خوري شي ګور پرې تو پرې تی پکې تور زیات وا اوس بازي صورتونه دا ته راشي چوم پکې تحریم د غیر الله راشي مو سره نظر راشي دې ته بیا وی مسله د مخلوط نو دا بیا حرامي امام بخاری د طریقې نه دا معلومیږي چې دا سيزونه حرام دي دا سري حرام دي او ما جهالت ورو ده شامل دي مقام کې ابن کثیر وی چې په عربو کې مخکې شرک نه دی په دین اسماعیلی باندې را روانو چې اگر توحید دینو او په دې کې اوسړې پیدا شو عامر ابن لوحی ابن کمعه و دوی او هغه د خزاعه قبیله مشرو داغي سیدو او هغه ولګیدو د بنی جرهم نرستو د بیت الله متولي شو داړم به سړیو چ هغه ولګید د بت پرستونه داغه بت پرسته دین وروړو دین ابراهیمی بدل کو او بت پرستی د شام نه عربو تر وروړه او دا رسوم بهیره او صایبه او غیره په دې کې رایج کړو بخاری کې حدیث راغلو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما عمر ابن لوحی ولیدو خزاعی شعور د جهنم کې او یجر قصبه فی النار او خپل کلمه ځان پته اور کې راخلی دا کلمه غفلی تیری ده کنه چې شرک خور کړو په عربو کې کنه دا غي نه مخې دا تصور نو الله وی دا مانه دي ګرځولی دا مانه دي مقرر کړی ما جالا ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب دا جواب د وهم دی چې کله الله دا حکم نو کړي په دې خلق دا کارونه ولې کول ته جواب دا کوي چې لیکن هغه کسان چې کفر کړي دي تپی په الله باندې دروغ الله دروغ جوړي معنی دی دا الله جل شانو طرف ته نسبت کوي په دروغه چې مونږ ته الله دا څه حکم کړي دي او دا دین ابراهیمی دی لکه سوره اعراف آتیش آیات کې بوم راشي داوه به کولا چې مونږ په دې کې دا الله حکم منو حال دا چې الله خدا څه حکم نو کړي کنه او اکثرهم لا عاقلون او اکثر د دې لا عاقلون عقل پکې نشتا نه پويږي نو سوال دار چې کافر خطول به عقل دي لکه نور آیاتونو کې شته او دلته وی چې اکثر پکې دا سی ویل باز پکې او ګیارو سو راغي جواب وکا ابن جوزی رحم الله د امام شادی نه نقل کړو چې هغه وی دلته د اکثر نه مراد داغي تابعدار دي اتباع او عوام خلکو هغه په دې نه پويږي چې زمون مشران او په خلکو په الله باندې افترا کړی دا نو دې داغي په دې شرک تقلید کوي هغه په روان دي او بیا دې مقام کې ما خورته وي اکثر اهل علم وي دا سيزونه شرعاً حلال دي او په تحریم د خلکو سره دا نه حراميږي لکه د نورو تحریماتو باره کې چې مسله ده او بعض وی چې نه دا ټول حرام دي داغي ما جعل په معنا د ما احل لاغسته دي چې الله نه دي حلال کړی هغه بیا دا معنا کوي لکه امام بخاري رحم الله دا معنا کوي لیکن سیدار چې دغه تفصیل دی ښا کچتر تحریم سره نظر او منخت غړوا هغه بیا حرام دي او کني بیان دي او حکم د نظر د غیر الله او حکم داغه تحریم چې مخلوط شي د نظر سره یو دي لکه څنګه چې ما تاسو ته وې او ما اوهل لغیر الله به کله تفسیر دی شو کنه ځکه الله فرمایل چې دا خو دې دروغ ته پیو همیشه د پاره مشرکان دا کار کوي چې شرک کوي په دروغ الله ته نسبت کوي چې دا خو الله جایز کړی دي ایا دا الله رسول جایز کړی دي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ دی مقام کې زجر دی په تقلید کولو د جاهلانو او ابطال دی د دلیل د باطل پرستو چې هغه اتباع د خپل مشرانو کول دی به شرک به کاو کفر به کاو او کتابو ته وي په دې تاسو سره څه دلیل دی دی به زمون پلار نه کړی دی کنه دې سره بل دلیل نو ځکه الله وی دا د مشرکانو ډیر زوړ دلیل دی وإذا قيل لهم كل شيء لشيء تعالى ورا شيء الى ما انزل الله اغسطا اغ كتاب تا چرا لے گلے دی اللہ اغ حکم چرا لے گلے دی اللہ ویل الرسول اور اشے پیغمبر تا من دا سنت تا وقالو دی سوئی جواب کے دی وی حسبنا ما وجدنا عليه آبانا پورا د مونلا ہغلار چ مون دی مون پاگے مشران خپل بقرہ کیم تیر شیو دا والته د دې دا جواب را نقل کړو چې قالو بل نتبع بل مطلب صحیح ما تاسو دا خبر نه منو نو مون قران په سيزونو سنت په سيزو مون په دخلو مشرانو تابعداري کوو حسبنا ما وجدنا عليه ابانا ور دي مونلا هغه چې مون دي مون پاغه مشران خپل پس مون مشران چې پسو هغه مونږ له کافي دي کنه مون بل څه ضرورت نشته دا الله جل شانو وي اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا اگر چیو مشران د دې چې نه پویدل په هیڅ چیز د دین باندې ولا یهتدون نه صحیح لار مونډلې وا لا یعلمون شیئا علم پکې نو لا یهتدون عمل پکې نو او دې مقام کې وګوره اذا قیل صیغه د مجهول لر تعمیم د پاره کنه معنا هر څوک هر وخت چې غیته دا دعوت ورکړي که مخکې ورکړې او کرستو ورکړي د دې جواب هم دغې او تعال او راشه الى ما انزل الله الى الرسول اشاره دا چې تکله دعوت ورکې خلکو له قران او سنت ته ورکې بل څه دمنو ورکې او دا شرعي دلایل دي مستقل او لفظ د الای مکرر کو دا څه ونوي چې تعال او الى ما انزل الله والرسول نا و الى الرسول دې ځاله مستقل دلیل لګنه او سورې نساء کې هم دا ذکر دی راوشي تیر شوی دی یوش بیت آیات کې او معلومه شو چ حجت په دین کې قران او حديث ته او باقي اجماع او قياس هغه دواړه دلایل په دې بنا دي دا غل لپاره سند بیا قران کې یا په حديث کې کنه نو کې اجماع او قياس مستند قران او سنت هغه مقبول لګني دا خو مردود دي نو دې سوې جواب کې حسبنا قادر جاهلان دي کنه انتهایی نه پوري چې قران او سنت ته بالکل حاجت نه غني اته پروا نه ساتي چې کدي طریقه د مشرانو پورا غنلې ده چې دا پورا ده او دا مستلزم دی اصل کې اعراض لکنه د دې وجنه الت بل ویلو عدالت حسبنا وي آبانا مراد دین د دین مسلک علما او مشران دي ګورېخه صرف لاران نه مولان یاد یادی خپل مشران سابقان یادی ځکه امام راغب مفردات کې وي وی صرف د عمر په لحاظ مشران مراد ندی بلکې مراد ته د دې غ علما دي هم دغه خبره امام رازی رحم الله ام کړو تفسیری کبیر کې چې پوره دی مونږ لاغه چې مونږ دي مونږ پاغه مولان خپل زمونږ زړو مولان چې څه خبره کړي دا زوړ امام نه زړې تراوی دي هغه خبره وي نه الله پرد کوي او لو کان اباه او لو کان ابام د حفظ استفهام انکاری لپاره او وو د عطف لپاره دی او معطوفن علی بخام خرابات کلام کې ځکه حرف په حرف نه داخليږي نو معنا احسبهم ذلک ولو كان اباهم یا ايقولون هذا ولو كان اباهم یا ايتبعونهم ولو كان اباهم آیا دي تابعداري کې اگر چې وو مشران د دې چې نه پویدل پټ کې د دین اولایا تدونو نه لار مونډلا نه پکې عملو دا لو وصلی دی کنه شرطینه دی په دې مقام کې نو ما قبل کې تقدیر اغه مرادی دا اعلی حال د اباو او حاصل بیدایي کتابداري د هغه اباو چې عالمان او هدايت والي په کارونو د شرک او په بي دليل خبرو کې جائز نه ده نو چې بي علم او بي هدايت یې نو په طریقې ولا سره نه جائز کنه او اندل سیم دا خبره کړې و چې دې لو کې دا خبره مرادی ګورې د مقام کې ښه ذکر هغه خبره رد مو شي چې بعض کسان وي آیات کې تردید د تقلید د مشرکانو په اباو گمراهانو پسې نو تقلید د امامانو متقیانو په دې باندې څنګه قیاس کی دی شي یو جواب خدای چې کله د یو تن کیږي هغه په قیاس کیږي چې څه چې د غنوي خوا بني او زین ابن قیم اعلان کوي او ابن ابي العز خپل مشهور رساله کې دا مشهور حنفي عالم دی الاتباع کې د دې جواب کړه حاصل داو چې قیاس او تشبیه کې دا ضروری نه ده چې د مقیس علی یا مشبہ به ټول صفات په مقیس یا مشبہ کې موجودی دا کته چې زید خر دی نو زید د خر په شان دی کو نو دا مطلب نه دی چې په خر کې سور صفاتونه چې په سلو روخ وګرځي دی دغه شان دی هغه سره لکیره ده سره لکیره یا چې په کوم نمونه او نمته او طریقه او صورت او شکل باندې غره نه دی نه په یو صفت کې تشبیه مرادی چې به وقفتیا ده دا شان ته زید اسد دی زید خو سم زمری دی نو د زمری د تشبیه ورکړه کنه دا مطلب نه دی چې لکه د اسد په شان زناور دی نه هغه کې یو صفت دی چې هغه ته شجاعت او بادری وي همدغه شان دی مقام کې هم دا مطلب دی چې د قبل اول د قول د مشرانو بغیر د دلیل نه اوس برابر خبره ده که مشران علمای او که جاهلانی او تقلید په شرک کې بشرکی او په بدعت کې په بدعتی او تقلید په نور احکام او شریعو کې بیا تفصیل ته محتاج دی مخکې مون خبره کړې و دا غي بارے کې په غلطه کې چې تقلید کې غلطی ده خطائے کې خطائی ده که په صحیح ده کې کې چې دلیل له سره شته او موجود ده دا غا صحیح ده صحیح تقلید ده د دې وجنه د مضمون سره آیاتونه سوره بقره او سل او یا سوره لقمان یو شیات سوره زخرف دوی شو دری شو او دې ذکر را لګویا کې سلور زایا قران کریم کې دا ذکر کړو او تعبیراتو کې غفر خو چې مارته وي ال تی بل نتبع ما الفینا عدل تو وي وجدنا او الفا وجدان کې فرق شته الفا دې تو وي چې اکثر استعماليږي په امور معقوله او علمیه کې امور معنویه چې وته وي او وجدان بیا عام لیکل امور مخصوصو کې استعماليږي او کله په امور معقوله کې سوره بقره کې محبت د غیر الله او دا غي سره اتباع او خطوات د شیطان ذکر وکنه او دا امور معقوله علمیه پټو کنه دا غي سره مناسب الفینا او التا ذکر کړه او سوره مائده کې دلته بحیرا صایبه او غیره ذکر کړه دا امور محسوسه دي خلکو لیدل کنه مخې ته دا وجر جدي مقام کې وجدنا ذکر کو او سوره لقمان او زخرف کې دواړه ذکر کړی دي امور عقلیه او شته محسوسه مشته د دې وجنه الته وجدان ذکر کړل دی بیا او دیم فرق په حسبنا او په بل نتبعو کې دی او وجدارا چې سوره مائده کې رد په عادات او رسومات او شرکیو باندې او پای کې جاهلان ډیر کلکی ځکه لفظ د حسبنا ذکر کو او نور سورتونو کې پاکیدو د شرک باندې ردو چې دا غي پرې خودل د عادات او آسان دي په ایمان ډولو یا په منافقت کولو نو پاغي کې صرف لفظ د نتبعو ذکر کو او دریم فرق دارې چې سوره بقره کې لا یاقلون او دلته وی لا یعلمون دا فرق مشته دا ولي ځکه چې هلته عقل په امور عقلیو کې ذکر کیږي او سوره بقره کې د محبت و غیره ذکر او هغه امور عقلیه دي ښه او دې مقام کې وګوره امور عقلی او امور باطنی پټي او علم په امور عقلیو محسوسو دواړو کې استعمالیږي نو سوره مائده کې ذکر د امور محسوسو کنه او دا هغه سره لفظ د علم مناسبو نو دا ټکو کې دغه فرقونه شي وکړنه نو ارزه کې حکمتونه دي هغه ښه چلته تم څه کې ذکر کړو سوره بقره کې دا هغه سره مناسب دي دلته چې کوم ذکر شو دې سره مناسب دي او خلاصې هم هغه دا چې آیات کریمه کې رد داغي په باطل دلیل باندې چې په هر دور کې مشرک دا دلیل پیش کوي چې ګوري داغي دا دلیل خامخا پیش کوي ځکه الله جل شانوې وی ذاقیل لهم کله چې هم دې ته ویل شي په کومه زمانه کې دې بدغه جواب کوي ښه بیا وته ګوره یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسالوا عن اشیاء تپوس مکوې د داسی سیزونو بارکه ان تو بدلکم کخارشی تاسو تا تاسو حکم نو غم جنب کی تاسو و ان تسالو انا کتا سو تپوس کوی داغي بارکی حين ينزل القران په وخت نازل دو د قران کریم کې تو بدلکم او کاربشی تاسو تا حقیقت داغي جواب داغي یا کاربشی تاسو د بد انجام داغي اف الله انها معفی کړل الله داغي تپوسونو نه چې مخکې کړی دي والله غفور او الله تعالی ډیر بخنه کوونکی دی حلیم صبرناک دی قد سالها قوم یقینا تپوسونه کړیو د دې پشان نور قومونو من قبلکم ساسو نمکی ثم اصبحوا بها کافرین بیا وګرځیدل پاغه کفر کوونکی ما جعل الله من بحیره نظر واکړی الله سب بحیره ندا روا کړی الله سو وښ لیدل ساروي وق پرې کړی ساروي ولا صاحب او نا ذات پرې خو دې شوی ولا وسيله نه په وس کړی شوی دبل څخه ولا حامن او نا غبچملا والا دا تلو قسم ساريو لکه ما جره تفصیل غداغي ولكن الذين كفروا لكن كافر خلق يفترون على الله الكذبا جوړي په الله دروغ واكثرهم لا يعقلون اكثر د اکثر د دې د تابعدارونه نه پوهیږي واذا قيل لهم كل شو الى شديت تعال وراشه الى ما انزل الله هغه کتاب تا چرالي غلې دی الله ويل الرسول وراشه پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا په تحليل او په تحريم کې چې دا شی حلال دی او که حرام دی مظهري وي نو قالو دي وي حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا کافي دي مونږ لا هغه چې مونږ دي مونږ پاغه مشران خپل اولو کان آباؤم اگر چیو مشران ددئی لا یعلمون شیئن چن پویدل پٹکی ددین باندے پہیس چیز دا حلال و دا حرامو ولا یهتدون نے عمل کو نے لار مندل حق